Du lytter til Radio 24/7. Jeg synes, det er den originale taleradio. Velkommen til Faraos Cigarer med Carsten Farao. God aften og velkommen. Kan I holde ud? Ja, vi skal ikke klage. Tænk, hvad vi har manglet hele sidste år. Og man kan bare åbne et vindue og få en lille brise ind, ikke? Og det er aldrig for varmt til at nyde en cigar. Og en god historie. Og jeg skylder jer jo afslutningen på August Strindbergs lille fortælling, Den romantiske klokker på Rånø. Og den skal I få nu. Det er næsten ikke til at resumere hele historien frem mod slutningen her, så jeg tillader mig at gå ud fra, at I har fulgt med fra starten og kan huske om her Lundstedt, den unge romantiske klokker, som har mistet sin ellers herlige evne til at fantasere og leve sig ind fuldstændig ind i en drømmeverden, så alverdens bekymringer forsvinder. Men det gik op for ham, at han dyngede alle disse historier her som sten på en grav. Der er et eller andet i hans fortid, der tynger ham. Og da det først går op for ham, at der nok er en sammenhæng mellem hans fantaseren og det her i fortiden, så kan han slet ikke fantasere længere. Nå, men han skulle jo nu aflevere en postsæk til præsten og havde så besluttet sig til at benytte lejligheden til at skrifte og søge præstens råd angående det, der tynger ham. Og herr Lundstedt gik hen til den med sækken, altså præsten og konen, og gav den fra sig og hilste god aften. Præsten åbnede den med sin egen nøgle, tog forskellige kundgørelser til kendegivelse op, til lige med vægteren og stiftstidene. Han brød et par breve, og til sidst sagde han: "Ja, nu er aftægtsmanden i Svartnæs kaput. Ja, det er vel arsenik, som så værlig. Og Merlins unge, som var sat i pleje, også færdig. Mund, der findes mad til menighed i hele landet." Præstekonen spyttede på strygejernet og svarede: "Ah, hvad er det at snakke om? Hjemme hos os i Skåne druknede de altid de gamle mavlgraven." "Ja, hvad skal man gøre ved dem? Men I har nok også levet som røver ude på jeres holm, Lundstedt. Der gik nogle fæle historier om jer en tid lang, hva?" Herr Lundstedt var blevet dødbleg. Han svedte i armhulerne. "Undskyld, herr pastor, må jeg få lov til at tale et par ord med pastoren privat?" stammede han. Præsten, som troede, at det drejede sig om et eller andet pengespørgsmål, bad skolelæreren komme med ind på kontoret. "Nå," sagde han, da Lundstedt stadig tag. "Hvad er der så i vejen?" "Herr pastor, pastoren ved jo det hele." "Hvad for noget?" Det der er sket derude." "Nej, jeg ved ikke noget. Jeg har bare hørt lidt sladder om jer. Det er jo forresten over 10 år siden. Var I med og gjorde det af med den gamle kone, hva, Lundstedt?" "Jeg var med, men jeg gjorde det ikke. Ja, det er et kønt røverliv, jeg levede derude. Men jeg vil ikke vide noget om det, og jeg kan ikke gøre noget ved det. Se blot at få fred med jeres samvittighed, og tak Gud, at I er kommet så godt fra det." "Jamen, se, det er jo nemlig freden, jeg ikke kan få. Ikke for aldrig det." "Ah, I ved dog, at frelseren er lidt og er død for vores sønders skyld. Så kan I vel nok få fred, hvis I dækker i sinde at gøre det om igen." "Ja, jamen, det her kan Gud aldrig tilgive." "Kan han ikke? Nå, han kan jo alt. Og når han kunne tilgive røveren på korset, så gå nu ikke og spekulere mere over den ting. Vær en mand, og kom så ned med at få en toddy." "Hør nu, Lundstedt," sagde præsten, da toddyen var drukket. Det er jo godt vejr i aften, når jeg har skrevet brev til fyrmesteren. Vær så rar at tage min jollover ud med det til ham. Ja, det ville Lundstedt gerne. Især da han følte, at han virkelig stod i stor taknemmelighedsgæld til præsten, fordi han havde skænket ham fred i sjælen. Han bukkede for præstekonen, lettede på huen og gik ned til båden. Solen var gået ned, og fjorden lå så blank som poleret jern. Fyret var tændt og kastede en svag lysbro ind mod land. En hel mil var den lang. Det var så stille, at han kunne høre sine egne overslag. Uforstyrret kunne han tænke over, hvad der var hændt. Alt var ham forladt, fordi han troede. Ja, det var jo rigtig nok en skøn religion. Det var skam ikke underligt, at den blev betragtet som den bedste af alle dem, der fandtes. Røver og banditter skulle komme ind i paradiset. Men de uangribelige, de lovlydige, de retfærdige, de skulle gå til helvede. Når man bare troede. Herr Lundstedt havde svært ved at tro på det, men han måtte, ellers fik han aldrig fred. Og fred måtte han have. Tro på det, ja. Var det så umuligt? Hvis han ikke kunne tro på det i dag, så kunne han måske om en måned. Skulle han ikke kunne tro på det? Han, som tidligere kunne tro på alt, hvad han ville. At rutraverne var soldater. At telegraftrådene var violinstrenge. Orglet en stalaktitgrotte. Et ukendt pigebarn, næsten hans hustru. Han, som havde bildt sig ind, at han ejede juvelringe, blot fordi han så dem ligge i guldsmedens vindue. At frøkenen på herregården havde 6 proptrækkere i hovedet, og at Jon på Esbø hed Rævesvansen. Havde han virkelig troet på det? Han havde troet, at han troede det. Han havde ønsket det så inderligt, for at blive fri for at tro på noget ubehageligt, der var sket engang. Han havde leget, at det var sådan. Hvorfor kunne han da ikke tro på, at Gud havde tilgivet ham? Præsten havde jo sagt det, og det stod i Bibelen, og han ville så gerne tro det. Han måtte tro det for at få fred. Dette kunne han ikke fantasere sig til, for der fandtes ingenting at tage fat i, ingenting at bygge på. Det her var bare noget at tænke på, gruble over, sidde og gentage for sig selv. Nej, der måtte komme noget nyt og virkeligt imellem. Noget, som han kunne skjule det andet med. Så skulle han igen få en evne til at lege. Og kunne han blot lege, så ville han snart blive lykkelig igen. Under disse grublerier var skolelæreren kommet midt ud på fjorden. Han hvilede på årene, mens han tørrede sveden af panden. Og da der blev helt stille omkring ham, hørte han en ung pigestemme synge ude for fyret. På grund af den tynde luft og den lange afstand var tonerne ikke helt rene, men der var alligevel harmoni i dem. Når de nåede hans ører, klang de svagt og ubestemt som en æolsharpe. Aldrich lyttede, og han tænkte over, hvordan han og båden måtte tage sig ud set fra fyret, hvor pigen stod. Men så vendte tankerne tilbage til båden. Han spekulerede over, hvordan hun så ud, hvem hun var, hvor gammel hun var, om hun bar snørliv, om hendes hænder var hvide, hvad hun hed. Ved den sidste tanke trak der sig et bredt smil hen over hans ansigt. Det var første gang i de sidste 8 dage, han havde smilet. Og i sit stille sind nævnede han ordet Angelica. Ja, det var Angelica. Det var ganske sikkert hende. Hun sad fangen derude i tårnet, og nu tændte hun et nødblus. Og han var Alrik, kong Eriks medregent, som på sin ledingfærd drog ud for at befri hende. I sin brystlomme havde han lejdebrevet, der indeholdt benådningen, eller pavens dispensation, som tillod medregenter at gifte sig med fangne prinsesser. Og for at give sin ankomst til kende og vise sig som en ridder, rejste han sig op, og med sin bariton sang han den sang, som han havde hørt Günther synge så mange gange, og han akkompagnerede sig på øsekarret. Du bør ej frygte længere. Kom, følg mig til mit slot. Fyret blinkede underfundigt, og Alrik kunne endnu ikke se hende, der sang. Men hun svarede straks, så snart forførelsesarien var tonet ud imellem holmene. Da klang svaret, og havets unge terne, hun gik en aftenstund. Herr Alrik hørte stående og med huen i hånden på sangen, som man påhører en fædrelandssang. Og mens han hørte på den, begyndte han atter at lege. Det hvide fyrtårn, det var smalt for oven og udvidede sig nedad som en kjole, blev til havfruen med ildøjnene. Havets unge terne, der sang ham ud til sig, blev til den lange majken på Bernhardsberg, der blinkede så uartigt. Nej, hende måtte hun ikke være. Nej, hun skulle være havets terne, Det var meget smukkere, og han ville elske hende og favne hende, men på afstand, uden at han så hende, og uden at hun så ham. I sang, i harmoni, under sommernattens rosenfarvede tæppe. Men for at komme til at favne hende på denne vis, begyndte han allerede de første takter i duetten, hør, hvor sagte vinden suser. Da han således havde givet tonen an, lyttede han, og lidt efter hørte han pigen synge sangen. Nu intonerede han anden stemme, og tonerne slyngede sig ind i hinanden og vekslede kærtegn, kyssedes i luften, favnedes på vandet. Og da de sidste ord, sang og elsker går fra himlen går til jorden, var klinget ud, så han de to sidste toner i luften som et par rosenrøde duer, der kyssede hinanden. I det samme faldt der en stjerne fra himlen. Den så ud som en raket, et nødsignal med sin lange hale, som om den var fløjet ud af sangerskens mund hen imod ham, og han søgte at gribe med sine læber. Men i det samme krængede båden, og han satte sig ned på bunden af den. Men nu greb han årene, stak deres blade ud som et par vinger, og så fløj han over til fyrskæret, hvor han ganske rigtigt traf fyrmesterens datter. Det var hende, han havde sunget duetten med. Hende gav han brevet, fordi faren var ude på søen. To lange timer brugte han om at give hende brevet, og de var endda for korte. Men der var i hvert fald tid nok til, at han kunne drikke kaffe med hende og med hendes mor, og mens han fortalte om den store opera og Jakobs orgel, vandt han indpas i et velbevogtet hjerte, og den fangne jomfru viste ham vej ud i det fri. Ja, tak for en drømmer, vi havde her. Den romantiske klokker på Rånø, som egentlig ikke var planlagt som en skærgårdshistorie, men det blev det altså alligevel, for Strindbergs hjerte hang jo ved den stockholmske skærgård. Han har skrevet en del historier med motiv derfra, og så har han jo malet en række billeder, for han var jo en meget bred begavelse, som både gav sig af med at skrive dramatik, digte, fortællinger, romaner, og sådan rejseskildringer og mere eller mindre naturvidenskabelige eller sociologiske afhandlinger, der er lige udkommet på dansk, en bog, han har skrevet om de franske bønder, for eksempel. Og så eksperimenterede han jo med fotografi, og så eksperimenterede han med alkymi og kemi, og satte sit helbred på spil på den konto, og så malede han. Og selvfølgelig var han ikke professionel maler, men han udstillede dog alligevel, og hans billeder havde meget, meget ofte skærgårdsmotiver. De blev ikke særlig godt modtaget lige i samtiden, men ret hurtigt efter Strindbergs død, så købte Kunstmuseet i Stockholm nogle af billederne. Det var en af hans gamle venner, der blev direktør der. Senere, under en anden direktør, så solgte man dem igen, og så var han ikke længere i kurs, men så kom han i kurs igen, og nu er han vist nok en af de kunstnere, hvis billeder, altså en af de svenske kunstnere, hvis billeder sælges for de allerhøjeste priser, hvis de endelig kommer i handlen, hvad der vist ikke sker ret tit, for han har jo ikke malet mange. Jeg har en bog her, som er udgivet i anledning af en stor udstilling på Malmø Kunsthal i 1990, tror jeg. Ja. Og der gengives en masse af billederne i, og der kan man nemlig se, at de fleste har skærgårdsmotiv. Han var en eksperimenterende, men ret dygtig maler, og meget forud for sin tid, må man sige. Mange af de her skærgårdsbilleder er malet i en stil, som næsten nærmer sig abstrakt ekspressionisme, eller noget af den stil. Der er dog altid en lille realistisk detalje, en bøje på havet eller et sømærke på land, men ellers så er det ofte voldsomme uværsscener, hvor himmel og jord eller himmel og hav står i et, så man næsten ikke kan skelne det ene fra det andet. Store, tunge, mørke skyer og et mørkt, bølgende hav. men også nogle mere idylliske scener. Og nogle helt symbolistiske billeder, hvor stranden er en lille smal stribe, og så er der en stribe blå vand, og så er der jo en solnedgang. Solen titter lige op over kimingen, og så er himlen jo farvet gul af sollyset. Eller det billede, som også er ude på Olof Lagercrantz' Strindberg-biografi. En næsten hvid strand og et hvidblåt hav og en næsten hvid skyet himmel. Det er meget lyst i farven. Men nede på stranden i det nederste højre hjørne, der står en rød fluesvamp. Ja, det er meget symbolistisk, tror jeg nok, man kan sige. Også ret flot. Han har også lavet billeder, hvor han har sat to billeder sammen, sådan lidt collageagtigt, og det ligner fuldstændig noget, som surrealisterne kunne have fundet på 30 år senere. Han har også malet et billede på en palet. Det er igen en blomst på en strand. Han var virkelig præget af sin barndoms små ture med faren på dampskibene i Stockholmerskærgården og hans sommer på øerne derude. Og det bliver altså ved med at komme tilbage til ham, både i fortællingerne og i malerierne. Ja. Jeg vil ikke lave et voldsomt spring nu. Det gør jeg først næste gang, hvor jeg går i gang med noget helt nyt. Men i aften fortsætter jeg med Strindberg, tror jeg. Med nogle af hans noveller. Han fik jo en stor skandale. Man kan ikke sige skandalesucces, for jeg tror simpelthen ikke, det blev lige en succes med det samme. Hans noveller Giftas, eller Ægtefolk, som de hedder i den danske oversættelse. Men senere, så blev de meget læst. Han fik en retssag på halsen, fordi han i en af novellerne kommer til at parodiere nadveren. Det var sørme ikke noget, man gjorde dengang. Det gik ikke an. Men han blev ikke dømt. Men det tog på hans nerver. Han tog hjem fra sit ophold i Sydtyskland og var meget bange, men slap altså med skrækken. Nu er han jo meget kendt som kvindehader. Og det dukker også op i det andet bind af Giftas, eller Ægtefolk. Der er det rullet helt ud, hans kvindehad, som jo kom ofte i forbindelse med hans skilsmisser. Men i den første bog med titlen Ægtefolk, der er det nu ikke så fremherskende et træk. Der er mere variation og bredde i det. Det er ikke så hadsk. Men det er selvfølgelig provokerende over for dem, der er tilhænger af de gamle dyder, med dertil hørende fortrængninger og fortielser og forløjethed. Og det ses jo tydeligt i den første novelle i samlingen, som hedder Dydens Belønning. Da moren døde, var han 13 år. For ham var det, som om han havde mistet en ven. Mens moren lå i sengen, havde han ligesom gjort hendes personlige bekendtskab, noget som forældre og børn sjældent gør. Han var nemlig til lige udviklet og havde en god forstand. Han havde læst meget mere end sine skolebøger. Faren, der var professor i botanik ved Videnskabernes Akademi, havde et fortrinligt bibliotek. Men moren havde ikke fået en god opdragelse. I sit ægteskab havde hun været mandens husholderske og barnepige for mange børn. Nu var hun i sit 39. år blevet bundet til sengen. Hendes kræfter var udtømte af de mange barnefødsler, af mange års nattevågen. I 16 år havde hun ikke sovet en hel nat igennem. Og da hun ikke længere kunne beskæftige sig med husholdning, kom hun til at gøre bekendtskab med sin næstældste søn. Den ældste var kadet, og han var kun hjemme om søndagen. Nu da hun var holdt op med at være husmor og kun var patient, forsvandt det gammeldags disciplinære forhold, der altid stiller sig imellem forældre og børn. Den 13-årige søn sad næsten altid ved hendes seng, når han var fri fra skole og lektier, og der læste han højt for hende. Meget havde hun at spørge om, og meget havde han at fortælle. Og derfor forsvandt den forskel, som alder og stilling havde rejst imellem dem. Var nogen af dem nu den overlegne, var det sønnen. Men moren havde meget at fortælle om sit forbigangne liv, og derved blev de afvekslende lærer og elev. Til sidst kunne de tale om alt. Og sønnen, der var ved at blive mand, fik mange oplysning om det mysterium, der kaldtes slægtens forplantning, meddelt med den finfølelse og blufærdighed, der var moren egen. Han var endnu uskyldig, men i skolen havde han set og hørt meget, som var ham modbydeligt og som oprørte ham. Moren forklarede alt det, der kunne forklares, advarede ham mod ungdommens farligste fjende og tog et hændigt løfte af ham, at han aldrig skulle lade sig friste til at besøge dårlige kvinder. Ikke engang af nysgerrighed. Til ingen kunne stole på sig selv i sådanne tilfælde. Og hun rådede ham til at leve et sobert liv og til at henvende sig til Gud i bønden, hvis fristelserne skulle komme. Og jeg skal lige fortælle jer, at I lytter til programmet Farao Cigar her på Radio 24/7. Jeg sidder og læser højt, og jeg er lige begyndt på August Strindbergs novelle Dydens Belønning, der er den første novelle i hans samling Ægte Folk, eller Giftas, som den hedder på svensk. Og den udkom i 1884. Faren var dybt og selvisk optaget af sin videnskab, og den var en lukket bog for hans hustru. Just da moren lå på sit yderste, havde han gjort en videnskabelig opdagelse, der skulle gøre hans navn udødeligt i den lærte verden. På en affaldsplads uden for Nordtull havde han nemlig fundet en afart af den hvidmelede gåsefod, som havde bøjelige hår på det ellers stivhårede blomsterbæger, der karakteriserer arten. Han lå netop i underhandling med Videnskabernes Akademi i Berlin om at få arten optaget i Flora Germanica, og han ventede hver dag svar på, om akademiet ville gøre ham udødelig ved at lade planten bære et navn, der i sin helhed skulle lyde således Kenopodium molle venerstrømianum. Ved hustruens dødsleje var han adspredt, nærmest fraværende, nu er der uvenlig, for han havde netop fået akademiets imødekommende svar, og det gjorde ham ondt, at han ikke kunne glæde sig selv og endnu mere sin hustru ved den store nyhed. For hun havde sine tanker vendt mod himlen og mod sine børn. Men nu at komme og gøre rede for hende om et behåret blomsterbæger, det synes ham selv nøjagtigt. Og alligevel forsvarer han sig selv. Dette var ikke et spørgsmål om et bøjeligt eller stivhåret blomsterbæger. Det var et spørgsmål om en videnskabelig opdagelse. Og hvad mere var om hans fremtid, om hans børns fremtid, da farens ære jo var deres brød. Da hans hustru døde om aftenen, faldt han i en dyb gråd. Han havde ikke grædt i mange, mange år. Han følte den angst og den samvittighedskval, som man til tider kan få over alle de små forurettelser, man kan have begået. Han var nemlig en fortræffelig, eksemplarisk ægtemand, og han fortrød og skammede sig over sin uvenlighed, sin tankeløshed den forrige dag. Han fik en også øjnene op for den lumpne egoisme i sin videnskab. Han havde altid bildt sig ind, at han arbejdede for menneskehedens vel, men disse sindsbevægelser varede ikke længe. Det var som at åbne en dør med en fjeder i. Den lukkede sig straks igen. Og den følgende morgen, da han havde underskrevet en formular til begravelseskontoret, satte han sig ned og udarbejdede en taksigelseskrivelse til Videnskabernes Akademi i Berlin. Og så gik han igen til sit arbejde. Da han kom hjem til middag, ville han gå ind til sin kone og tale med hende om sin glæde, for hustruen havde altid været ham den mest trofaste ven i sorgen, og det eneste menneske, livet havde skænket ham, der ikke var misundelig på hans held. Nu følte han et stort savn, for han havde altid kunnet regne med medhold fra denne vens side. Hun, der aldrig sagde ham imod, fordi hun ikke vidste, hvad det var, hun skulle sige ham imod om. Han gav hende nemlig altid kun de praktiske resultater af sin forskning. Et øjeblik tænkte han på at gøre bekendtskab med sin søn, for de kendte ikke hinanden. Faren befandt sig altid i den stilling lige over for sønnen, som en officer står i over for en soldat. Hans rang forbød ham at nærme sig ham, og sønnen var ham i øvrigt noget mistænkelig, fordi han havde et skarpere hoved end faren, og fordi han havde læst en hel del nye bøger, som faren ikke kendte. Og derfor kunne det samtidig ske, at faren, professoren, sad som uvidende over for sin søn, gymnasiasten. Når dette skete, måtte faren enten ytre sin foragt for de nye dumheder, eller også ty til magtsprog og sige, at skoledrengen hellere skulle læse på deres lektier. Der kunne det ske, at sønnen svarede med at vise faren sådan en lektiebog, men der blev professoren rasende og råbte, at de nye læsebøger var helvede til. Faren lukkede sig inde i sine herbarier, og sønnen gik sin vej. De boede i Nordtulsgade til venstre for observatoriepladsen i et lille etage stenhus, der var omgivet af en stor have, som tidligere havde tilhørt et gartneri, men som gennem arv var tilfaldet professoren. Han studerede jo den deskriptive botanik, uden at bryde sig om den langt interessantere plantefysiologi og morfologien, som endnu i hans ungdom lå i svøb, og den levende natur var derfor næsten fremmed for ham. Han lod sin have, med dens mange herligheder, vokse til og forfalde, og lejede den ud til en gartner, imod at han og hans børn kunne beholde visse friheder. Sønnen betragtede haven som en park, nød dens natur som natur, uden at bryde sig om at tage den videnskabeligt. Hans karakter var som en dårlig lavet kompensationspendul. Der var for meget i ham af morens bløde metal, og for lidt af farens hårde. Derfor var hans liv fuldt af disharmonier, og han kom vanskeligt fremad. Samtidig følte han sig næsten sentimental til mode, til andre tider var han hård og skeptisk. Morens død tog stærkt på ham. Han sørgede over hende, så hun i hans minde fik en glorie om sig som indbegrebet af alt godt, skønt og stort. Den følgende sommer tilbragte han med grublerier og romanlæsning, men sorgen og hans lediggang havde rystet hele hans nerveliv og sat hans fantasi i bevægelse. Gråden havde været som en varm aprilregn, der vækker frugttræerne, så de nares til at blomstre for bagefter at fryse. Majfrost før befrugtningen er forbi. Han var 15 år, det tidspunkt, da kulturmennesket er mandbart og modent til at give kommende slægter liv, samtidig med at det hindres deri, fordi det ikke kan skaffe føde til sine børn. Således var han i færd med at træde ind i det mindst 10-årige martyrium, som en ung mand har at gennemgå i kamp med den mægtige natur, inden han kan tænke på at erhverve sig de rettigheder, der er nødvendige, hvis han skal opfylde naturens lov. Det er en varm dag i pinsetiden. Æbletræerne står hvide af blomster, som naturen overmodigt sløser bort og kaster ud. Vinden rusker kronerne og slænger blomsterstøvet rundt om i luften. Meget af det når til sin bestemmelse og vækker liv. Andet falder til jorden og forgår. Hvad bryder den uendelig rige natur sig om en håndfuld støv mere eller mindre? Og når blomsten er befrugtet, fælder den sine skære blade, der snart ligger visne på grusgangen, indtil de rådner i regnen, opløser sig, forsvinder i jorden og stiger op igennem plantesaften for at der bliver blomster. Og denne gang måske også frugt. Men nu begynder kampen. De, der har været så lykkelige at komme på solsiden, de vokser til. De små frugter svulmer, og hvis der ikke kommer frost, bliver de snart store. Men de, som kommer på nordsiden, de, der sidder i skyggen af de andre og aldrig får solen at se, de visner og falder af, og gartneren river dem sammen og kører dem i sin trillebør ud til svinestien. Og nu står æbletræet med grene, der er tunge af halvmoden frugt. Små, tykke, guldgule æbler med rosenrøde kinder. Men nu kommer en ny kamp. Hvis de alle sammen får lov at leve, så knækker grenene og træet dør. Derfor kommer stormen, og så gælder det om at være stærk og holde sig selv oppe. Ved de svage, de er dømte til undergang. Og nu kommer snudebillen. Den har også fået liv og har pligter mod sin kommende slægt. Og så æder larverne æblet op, og det falder ned på grusgangen. Men larven har smag, og den vælger de stærkeste, sundeste æbler, for ellers bliver der for mange stærke i live, og der bliver kampen for heftig. Men i aftenstunden, når mørket falder på, begynder dyrenes dunkle begær at vågne. Natteravnen lægger sig ned i de nygravede varme bede som i en seng, og lokker sin mage til sig. Hvilken? Ja, det må hannerne afgøre. og huskatten lister sig midt og varm ud fra spisekammeret efter at have drukket sin nymalket aftenmælk og går forsigtigt frem mellem narcisser og gule liljer. Den er så bange for at blive våd og pjusket af duppen, før elskeren kommer. Og den lugter til de nyudsprungne lavendler, og så lokker den. For naboens plankeværk kommer den sorte kat, der er så bred i ryggen som en mår, og den svarer på lokketonerne. Men så kommer gartnerens trefarvede kat ud fra laden, og nu bliver der kamp. Den sorte, bløde jord ryger omkring den, og de små radiser og spinatplanter bliver rykket ud af deres stillesøvn og deres fremtidsdrømme. Den stærkeste sejrer, og hunden venter roligt på at modtage sejrherrens lidenskabelige omfavnelser. Den besejrede flygter for at søge sig en ny kamp, hvor han kan være den stærkeste. Og naturen smiler tilfreds, for den kender ikke til nogen anden troløshed end den, der bliver begået mod dens eget bud, og den giver den stærkeste ret, for den vil have stærke børn, om den så skal dræbe det svage individs uendelige sjæl. Og intet snapperi, ingen betænkeligheder, ingen bekymringer for følgerne, for naturen giver alle mad. Undtagen menneskene. Den unge mand gik ud i haven, da han havde spist til aften, og faren havde sat sig ved sovekammervinduet for at ryge sin pibe og læse aftenaviserne. Han gik frem ad gangene og fornam alle disse dufte, som planterne spreder om sig, når de blomstrer. Den fineste og stærkeste essens af æteriske olier, der koncentrerer individets hele styrke, for at det kan hæve sig til slægtens repræsentant. Han hørte myggenes bryllupssang over lindetræerne. Klagene lyder den for vore ører som en sørgesang. Han hørte natravnenes knurrende lokketoner, kattenes brunstige skrig, der lød som om det var døden og ikke livet, der skænkede dem dens afkom. Torbistens snoren, natsommerfuglens flagren, flagermusenes pipen. Han standsede foran en narcis, tog en blomst og lugtede til den, så hans tindinger hamrede. Han havde aldrig før set så nøje på den blomst. Men forrige semester havde han hos Ovid læst om den skønne ynglings forvandling til den skønne narcisblomst. Han havde ikke fundet videre mening i denne myte om en yngling, som på grund af ubesvaret kærlighed får sin brynde vendt mod sig selv og til sidst fortærer sig lugen, bliver forelsket sit eget billede, som han ser i kilden. Da han betragtede disse hvide blade, disse bægerblade, der var voksgule som sys kinder, med de fine røde striber, som dem man ser på en svindsodis ansigt, hvor blodet sprænges ud i hudens yderste fine kar under trykket af den uophørlige hoste, kom han til at tænke på en kammerat fra skolen, en ung adelsmand, der netop havde set sådan ud. Da han længe havde lugtet til blomsten, forsvandt den stærke nælikelugt, og der kom en ækel sæbeagtig stank, som kvalmede ham. Han gik fremad, ind til gangen bøjet af og førte ind til højre under en vælvet allé af tilhuggede elmetræer. I halvmørket så han langt borte den store grønne kastegynge. Den bevægede sig frem og tilbage. På det ene bræt stod en ung pige. Hun satte gyngen i bevægelse ved at bøje sine knæ og kaste kroppen fremad, mens hun holdt i sidestængerne med opløftede arme. Det var gartnerens datter, der var blevet konfirmeret ved påsketid og nylig havde fået lang kjole. Men i aften havde moren lavet hende tage en halvkort kjole på, for hun skulle slide den op hjemme. Da hun fik øje på den unge herre, blev hun først flov over, at han kunne se hendes strømper, men hun blev dog stående, og at Theodor gik frem og så på hende. De må ikke stå der, herr Theodor, sagde pigebarnet og fik gyngen i gang igen. Hvorfor må jeg ikke stå her, sagde han. Han mærkede, hvordan hendes flagrende kjole pustede ham om de hede tændinger. Fy, nej, sagde hun. Må jeg komme op, så skal jeg gynge den, Augusta, sagde herr Theodor, og i en fart sprang han op i gyngen. Han stod nu lige over for hende i gyngen, og da den gik op, svøbte hendes kjole sig om hans ben, og når den gik ned, stod han bøjet over hende og så hende lige ind i øjnene, der lyste af angst og behag. Og den tynde bomuldskjole smøg sig tæt om det unge bryst, der tegnede sig skarpt under kattunslivet. Hendes mund stod halvt åben, de friske hvide tænder smilede imod ham, som om hun ville bide ham eller kysse ham. Gyngen gik stadig højere op, til den stod imod træets højeste grene. Da gav pigen et lille skrig fra sig og faldt ned i hans arme, så han måtte sætte sig på brættet. Da han følte det bløde, varme lame trykke sig imod ham, gik det som et elektrisk stød gennem alle hans nerver. Det blev sort for hans øjne, og han havde sluppet hende, hvis han ikke havde følt hendes venstre bryst imod sin højre overarm. Gyngen sagnede. Hun rettede sig op og satte sig på brættet lige overfor ham. Og der sad de begge to og så ned. De turde ikke se hinanden i ansigtet. Nu standsede gyngen helt. Den unge pige gik ud af den og lod som om hun svarede nogen, der slet ikke havde råbt på hende. Herr Theodor blev alene tilbage. Blodet sprang i hans årer. Han følte det, som om hans livskraft var fordoblet. Men han var ikke klar over, hvad der var sket. Han havde en dunkel fornemmelse af, at han var et elektrofor, hvis positiv elektricitet under en udladning havde forenet sig med den negative. Og det alene på grund af en svag, yderst kysk berøring med en ung kvinde. Sådan noget han ikke mærket, når han for eksempel i gymnastiktimerne brødes med sine kammerater og holdt dem fast omklamret. Han havde altså følt kvindens modsatte polaritet, og han havde nu fået at vide, hvad det vil sige at være en mand. Og han var mand. Ikke en pludselig, en alt for tidlig modende mand. Han var en stærk, hærdet, frisk yngling. Mens han nu gik frem og tilbage i gangene, følte han nye tanker stige op i sig. Livet syntes ham alvorligere. Følelsen af pligt og skyld trådte frem som fordringer. Men han var kun 15 år. Han var ikke konfirmeret endnu, og det ville vare mange år, før han kunne blive indregistreret i samfundet. Han kunne ikke tænke på at skaffe sig føden til sig selv, endnu mindre til kone og børn. Hans alvorlige sindstilstand lokkede ham ikke ind på løsagtige tanker. En kvinde var for ham noget for hele livet, noget som hans modsatte pol. Nu var hans sjæl og legeme moden til at gå ud i verden og skaffe sig brød. Hvad forhindrede ham deri? Hans opdragelse, der ikke havde lært ham noget nyttigt. Hans sociale stilling, der forbød ham at beskæftige sig med håndens arbejde. Kirken, der ikke havde fået hans id på, at han ville være præsteskabet tro. Staten, der ikke havde fået hans id på, at han ville være Bernadotte og Nassau tro. Skolen, der endnu ikke havde fået ham dresseret til at være moden til universitetet. Overklassens hemmelige forbund imod underklassen. Et helt bjerg af tåbeligheder lå over ham og hans ungdom. Nu, da han følte, at han var mand, havde han på fornemmelsen, at den opdragelse, som forestod, var som et institut, hvor han skulle kastreres, før man turde slippe ham ind i et harem, hvor mandbarhed ville være farlig. Nogen anden idé kunne han ikke opdage i alt dette. Så sank han igen tilbage i sin nuværende umyndighedstilstand. Han syntes selv, han mindede om en salatplante, som man binder sammen og putter ind under en blomsterkrukke, for at den skal blive så hvid og mør som muligt. Solens lys holdes bort fra den, for at den ikke skal skyde grønne blade og frem for alt ikke gå i frø. Mens han tænkte på alt dette, gik han op og ned af havens gange, men så slog klokken 10 på kirkeuret. Han vendte sig om mod huset for at gå op i seng. Men forstuedøren var lukket. Han bankede på køkkenvinduet. Stuepigen kom frem og åbnede døren. Hun var i skørt, og han kunne se hendes bare skuldre over chemisen, som var faldet ned. Alle hans spekulationer forsvandt i samme øjeblik. Han ville tage fat i hende, trykke hendes bryst, parre sig med hende, for nu var kvinden kun en hund for ham. Men pigen var gået ind til sig selv og havde slået døren i efter sig. Han skammede sig og gik op på sit værelse. Da han var kommet derop, åbnede han vinduerne, dyppede sit hoved ned i vandfadet og tændte sin lampe. Da han var kommet i seng, tog han Arnts åndelige morgenstemmer, som han havde arvet efter sin mor, og som han altid læste lidt i om aftenen, for om morgenen var tiden knap. Men bogen fik ham til at tænke på det kyskhedsløfte, som han havde givet moren, og han fik ond samvittighed. En flue, der var kommet ind i lampeglasset, og nu med brændte vinger snurret omkring på natbordet, førte hans tanker ud i det ubestemte. Han lagde bogen bort og tændte sig en cigar. Han hørte faren nedenunder i hans soveværelse, hvordan han trak støvlerne af, slog pipen ud imod kakkeloven, skænkede sig et glas vand af karaflen og gjorde sig i orden til at gå i seng. Han tænkte på, hvor ensom den gamle nu måtte føle sig, da hans kone var borte. Tidligere kunne han gennem bjælkelaget i gulvet høre deres fortrolige og dæmpede samtaler om ting, de altid var enige om. Men nu hørtes der ingen stemmer mere, men kun de døde lyde af et menneske, der gør sig i stand. Lyde, der ligner figuren i en rebus. De må forstås og ordnes, før der kan komme noget ud af dem. Til sidst lagde han cigaren bort, slukkede lampen og læste sagde til sit fadervor, men han kom ikke længere end til den femte bøn, så faldt han i søvn. Midt om natten vågnede han af en drøm. Han havde haft gartnerens datter i sine arme, Hvor og når huskede han ikke, for han var aldeles bedøvet, og han faldt straks i søvn igen. Morgenen efter var han tungsindig og havde hovedpine. Begyndte atter at tænke på fremtiden, der lå så tungt over ham, og som knugede hele hans tilværelse. Han tænkte angst på, at nu ville sommeren snart være forbi. Ved feriens slutning begyndte igen den fornedrelsens tilstand, som skolen bød ham, hvor hver af hans tanker skulle dræbes af andre tanker, hvor hans egen virksomhed ikke hjalp noget, fordi alene et bestemt antal år kunne føre ham frem til målet. Det var som at gøre en rejse med et godstog. Lokomotivet måtte blive stående på stationen en bestemt tid, og når damptrykket blev for stærkt, måtte man åbne sikkerhedsventilen. Trafikbestyreren havde gjort tabellerne op, og man måtte ikke komme for tidligt til stationerne. Det var hovedsagen. Faren så, at hans søn blev bleg og mager, men han troede, at det var sorg over moren. I lytter til Radio 24/7, og her lørdag aften hedder programmet Farag Cigar. Mit navn er Carsten Farag, og jeg sidder lige så højt for jer herhjemme hos mig selv. Det er derfor, I kan høre lidt ambulancer i baggrunden og sådan noget. Og jeg er netop gået i gang med August Strindbergs novelle Dyvens Belønning, som indleder hans novellesamling Ægtefolk fra 1884. Så kom efteråret. Først med skolen. Hele sommeren havde han kun omgået voksne mennesker, hovedsageligt de romaner, han havde læst, og han var blevet vennet til at betragte sig selv som voksen. Nu kom lægerne og sagde du til ham igen. Kammeraterne, drenge, der endnu ikke respekterede den legemlige frihed, tillod sig angribeligheder, og han var nødt til at svare igen med samme mønt. Og denne dannelsesanstalt, der skulle forædle ham til at træde ind i samfundet, hvad lærte den ham, og hvordan forædlede den ham? Lærerbøgerne var allesammen skrevne under overklassens kontrol og gik ud på at få underklassen til at tilbede overklassen. Lærerne talte under tiden helt bevæget til eleverne om, hvor utaknemmelige de var. De vidste ikke, hvilke fordele deres forældre gav dem ved at skænke dem alt denne dannelse, som så mange fattige børn ikke kunne få. Nej, i sandhed, de unge var endnu ikke fordærvede nok til at kunne gennemskue hele dette grænseløse bedrageri. Gav undervisningen måske en eneste gang eleven en ren glæde gennem det, den lærte ham? Nej. Derfor måtte læreren ustandsligt appellere til elevernes dårlige lidenskaber, deres ambitioner, et finere navn på den lumpne ærgerrighed, der søger sit mål i at være højere skattet end de andre, til deres egoistiske interesser og de fordele, de kunne få. Hvilken elendig maskerade denne skole dog var. Ikke en eneste af de unge mænd troede på, at der var nogen velsignelse ved at lære forhatte konger udenad, lære ubrugelige sprog, bevise aktioner, definere soleklare sager, tælle støvdragerne på planter og led på insekternes bagben, for til sidst ikke at vide mere om dem, end at de hed det og det på latin. Hvor mange lange timer blev ikke spildt med forgæves forsøg på videnskabeligt at dele en vinkel i tre lige store dele, og så kunne det uvidenskabeligt, det vil sige praktisk, gøres på et minut med en gradmåler. Hvilken foragt for alt det, der var nyttigt. Hans søstre, der læste Ollendorfs franske grammatik, kunne tale fransk efter 2 års forløb. Gymnasiasterne kunne ikke sige et ord efter 6 år, og da søstrene ønskede en forklaring og spurgte, om ikke sproget var gjort for at udtrykke menneskenes tanker, så svarede den unge sofist med en frase, som han havde hugget fra en lærer, der igen havde den fra Teheran. Næh, sproget er gjort for at skjule menneskenes tanker. Dette kunne ung pige naturligvis ikke forstå, for deres infamier forstår mændene at skjule. Men hun troede, broren var forfærdeligt lært, og ville ikke disputere mere med ham. Og så den svigefulde æstetik, der kastede sit slør af lånt glans og falsk skønhed over det alt sammen. Stå stærk, du lysets riddervagt, lærte man at synge. Det var en net riddervagt med adelsbreve, studenterbreve, falske attester alt sammen, efter hvad de selv kunne indse. Fremad mod lyset, det vil sige fremad mod overklassen, som havde sin frygtelige interesse i at holde underklassen i mørke gennem skole og religion. Fremad, fremad på lysets bane. Og altid kaldtes tingene ved forkerte navne. Når en fra underklassen kom med lyset, blev du uværligt lavet om til at han kom med mørket. Du unge, friske kæmpe her. Jeg vidste, hvor de friske alle disse unge fyre, enerverede, som de var i lediggang, utilfredsstillet drift, ergærighed, foragt for alle dem, der ikke havde råd til at blive studenter. Hvor overklassens digtere dog løg smukt. Var de bedragere, eller var de selv bedragende? Hvad snakkede alle disse unge mennesker om, mens dagene gik? Om deres studie? Nej, aldrig. Højt regnet om deres eksamenskarakter. De fortalte svinske historier. Fra morgen til aften. De snakkede om møder med pigebørn, om billardspil, om punch, om kønssygdomme, som de hørte deres ældre brødre tale om. Hver middag gik de ud for at følge med vagtparaden, og den, der var mest om, så kunne fortælle de andre, hvad løjtnanten hed og hvor hans pige boede. En gang havde to af lysets riddervagter i 6. klasse været så naive at gå op på Hasselbakken, midt på en klar sommerdag med to prostituerede kvinder, og havde sat sig ganske åbenlyst ude på verandaen og spist til middag. For deres naivitet blev de relegeret. At det ikke var på grund af lastefuldhed, kunne man slutte deraf, at de allerede næste sommer tog studentereksamen og på den måde vandt et helt år. Og da de havde sluttet deres studier i Uppsala, blev de sendt til en af Europas hovedsteder som tjenestegørende i et gesandtskab for de forenede kongeriger Sverige og Norge. I sådanne omgivelser pinte den unge herr Theodor sig igennem sin bedste ungdom. Han havde gennemskuet bedraget, men kunne ikke bryde med det. Hvordan skulle det gå til, spurgte han tit sig selv, men han fik intet svar. Han følte sig til sidst som medskyldig og lærte at tie. Konfirmationen blev et skuespil for ham, som skolen havde været det. En ung teolog, der var hellig, skulle i 4 måneder lære ham Luthers katekismus. Ham, der havde studeret teologi, eksegese, dogmatik og det nye testamente på græsk. Men den strenge pietisme med dens fordringer om sandhed i liv og levnet kunne ikke undgå at gøre indtryk på ham. Det var en novembermorgen, de blev kaldt til kirkesalen for at blive indskrevet. Herr Theodor befandt sig helt uventet midt i en ganske anden kreds, end han daglig havde omkring sig i skolen. Da han trådte ind i salen, blev han mødt af henved 100 par øjne, der alle stirrede på ham som på en fjende. Der var tobakspinderdrenge fra Ljungjøv, der var skorstensfejerdrenge og lærerdrenge fra alle slags håndværk. De så nok ud til at kunne være fjender indbyrdes, for de råbte øgenavne til hinanden. Men dette fjendskab mellem håndværkerne var nærmest tilfældigt. Og hvor meget de end kivedes, så holdt de dog sammen. Han følte en underlig kvælende luft slå sig i møde, og i det had, som han følte imod sig, lå også et drag af foragt. Men på den anden side en vis respekt eller misundelse. Han så sig forgæves om efter en kammerat, efter en, der var klædt som han, og som tænkte som han. Der fandtes ingen. Forsamlingen var fattig. De rige sendte deres børn til den tyske kirke, som dengang var på mode. Det var folkets børn. Det var underklassen, som han nu skulle mødes med foran herrens alter som lige mænd. Han spurgte sig selv, hvad det mon egentlig var for en afgrund, der skilte ham fra dem. Var de ikke i læmelig henseende lige så dygtige som han? Jo, måske bedre end os, for de fortjente alle sammen deres brød allerede, og en del af dem kunne hjælpe deres gamle forældre. Var de dårligere udrustet med hensyn til forstand? Det kunne han ikke påstå, for han hørte dem i form af skældsord kaste de skarpeste jagttagelser omkring sig, og de kunne sige dristige morsomheder, som han kun af hovmod lod være med at le af. Og når han tænkte på alle de idioter, han havde til kammerater i skolen, kunne han egentlig ikke se, at der fandtes en bestemt afstand mellem ham og disse her. Men afstanden var der. På grund af de grimme klæder, de grimme ansigter, de grove hænder måske. Ja, til dels var det nok det. Og især følte han, at deres grimhed stødte ham. Men var de ringere, fordi de var stygge? Han havde en fleuret med sig. Han skulle til fægtetimer om eftermiddagen. Fleuretten stillede han hen i en krog, for at den ikke skulle pådrage sig en ubehagelig opmærksomhed. Men den var allerede opdaget. Ingen vidste egentlig, hvad det var for en tingest, men de forstod, at det var en slags våben. Et par af de dristigste gjorde sig ærende hen i krogen for at undersøge det. De pillede ved svøbet om festet, skrabede med neglene på parerpladen, bøjede klingen, fingererede ved den lille handskeskindstub. Det var som at se hare snuse til en bøsse, de havde fundet i skoven. De forstod ikke, hvad den skulle bruges til, men de følte, at det var noget fjendtligt. Noget, der havde et skjult formål. Til sidst kom der en gørtlerdreng, hvis bror var livgardist, hen til de nysgerrige, og han gjorde straks spørgsmål. Jamen, kan I ikke se, det er en sabel, I snottede unger? Så kastede han et respektfuldt blik hen til Theodor. Et blik, der tydede på hemmelig forståelse. Som om han ville sige, ja, det kender vi til, vi to. Men en ripslærer dreng, som engang havde været i artilleriet for at blive trompetter, og som nu også ville have et ord med i laget om den ting, kom til og forklarede, at de kunne bide ham i enden, hvis det ikke var en kårer. Så blev der slagsmål. Hele kirkesalen blev forvandlet til en eneste stor hundegård, rygende fuld af støv og gjaldende af hyl og spektakel. Der gik døren op, og der stod præsten. En ung, bleg, mager mand med udslæt i ansigtet og vandede blå øjne. Han gav et brøl fra sig. De vilde dyr holdt op med at slås. Derefter udgød han sig en stund om Jesu dyre blod og den ondes magt over hjerterne. Til sidst fik han alle drengene til at sætte sig. Men han var ganske forpustet, og salen var fuld af dansende støv. Han så op mod vinduesventilen og sagde med en mat stemme, luk ventilen op. Men det var som at vække stormen på ny. 25 drenge styrtede sammen i en klump hen ved vinduet for at få fat i snoren til ventilen. Sæt jer ned, brølede præsten på ny og sprang op efter sin stok. Et øjeblik var der ro. Præsten tænkte på, hvordan han på en mere praktisk måde skulle få den ventil lukket op. Du der, sagde han og pegede på en lille forskræmt dreng. Gå hen og luk ventilen op. Den lille gik hen til vinduet og prøvede på at løse den sammenfiltrede snor. Under åndeløs tavshed afventede forsamlingen resultatet. Men så sprang en stor dreng i sømandsklæder, nys hjemkommen fra Spanien med brikken Karl Johan, hen til vinduet. Her skal I fanden gale mig se en dreng, der kan, råbte han. Og i et sekund havde han kastet trøjen og havde ændret vindueskarmen, trukket sin kniv og skåret snoren af. Bare kap bardunen, fik han lige sagt, da præsten gav et nyt brøl fra sig som hysterisk kvinde og bogstaveligt kyste sømanden ned. Præsten var ganske ude af sig selv. Aldrig havde han dog kunne tro, at ungdom kunne være så dybt fordærvet, så dybt nedsunken i usædelighed og i synd, komme så langt hen på fortabelsens vej som denne. Og derpå fulgte en lang historie om Jesu dyre blod. Der var ingen, der forstod, hvad han sagde, for de havde ingen begreb om, hvad det var at synke ned, da de aldrig havde været ovenpå. Forsamlingen viste derfor en stor og ligegyldig kulde. Præsten blev ved med at tale om Jesu dyre sår, men det var der ingen, der brød sig om, for de vidste alle sammen, at de ikke havde såret Jesus. Han prøvede nu med djævlen, men den figur var i den grad indvævet i deres omgangssprog, at den heller ikke gjorde noget indtryk. Men til sidst fandt han på det rette. Han talte om den forestående konfirmation. Han mindede om forældrene, der ventede, at de kunne føre deres børn ud i livet, og da han begyndte at tale om de husbonde, der ikke ville give de unge plads, hvis de ikke var konfirmeret, forstod de pludselig alle som en, konfirmationens dybe betydning. Selv de kådeste blev spage og rolige. Men nu skulle indskrivningen begynde. Huha, alle de mangelfulde døbesedler, der fandtes. Hvordan skulle de kunne komme til Jesus, når deres forældre ikke var gifte? Hvordan skulle de kunne få adgang til syndernes nådespor, når faren havde været straffet? Huha, sikke syndere de var. Herr Theodor var dybt rystet over så mange krænkende ord, der blev kastet ud til alle sider af den hellige mand. Da han selv kom med sin døbeseddel, og præsten læste, sønnen Theodor født den og den dag, der det år af forældrene, professor og ridder, der gik der som et svagt solskin over hans ansigt. Han nikkede venligt, og han spurgte, hvordan har papa det? Og der drog sig et slør af vemod over hans hvidgule ansigt, da han så, at moren var død, og et elskeligt, beklagende, grådfyldt. Hun var et gudsbarn, undslap ham, ligesom en bebrejdelse mod faren, der bare var professor og ridder. Så fik han Theodor lov at gå. Ja, I kan godt høre, at selvom det her ikke var så ugudeligt, så det gjorde nar af det hellige sakramente, så stikker der en socialistisk provokatør i den gode herr Strindberg på det her tidspunkt. Og det faldt selvfølgelig ikke i publikums smag. Jeg læser videre i Dydens Belønning efter nyhederne, som kommer her. Du lytter til Radio 24/7.